Qala min hikami siyami, na katika hikma za kufunga pia, annahu sababu litakwa, ni sababu ya uchamungu. Saumu ni miongoni sababu za uchamungu, kama qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi ulioamini mefaradhishiwa kufunga kama waliofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu ili mwe wachamungu. Fa inna as-sa'ima ma'murun bi fi'li at-ta'ati wa ijtinabi al-ma'asi, hakika mfungaji anaamrishwa kufanya yaliokuwa ya taa na kujiweka mbali na yaliokuwa ya maasi, anaamrishwa kumtii Allah na kujiepusha na maasi, kama qala sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qawla az-zur wal amala bihi wal jahl, yule ambaye hatoacha kusema uongo na kufanyia kazi uongo na kufanya mambo ya ujinga ujinga ndani ya Ramadhani, falaisa lillahi hajata min an yada ta'amahu wa sharaba, Allah hana haja na mtu huyo ya kuacha chakula chake na kinywaji chake. Rawahu al-Bukhari. Wa idha kana as-sa'im multabisan bis-siyam fa innahu kullama hamma bima'siyatin tadhakkara annahu sa'imun famtana anha, kwamba mfungaji atakapokuwa ameizoea ile saumu na moyo wake ukawa umevaana na jambo la ufungaji, hakika huyo wakati amefunga kila akitaka kufanya maasi atakumbuka kwamba amefunga, atajizuia na yale maasi. Walihadha amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sa'ima an yaqula liman sabahu an au shatamahu inni mru'un sa'im, na kwa sababu hiyo ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamrisha aliyefunga atakapotukanwa amwambie yule aliyemtukana kwamba mimi nimefunga, tanbihan lahu, anamzindua yule anayemtukana, ala anna saima ma'murun bil imsaki ani sabbi wa shatmi, ya kwamba mfungaji anaamrishwa ajizuie kutukana, watadhkira li nafsihi, na anaikumbusha nafsi yake, bi annahu multabisun bisiyam, kwamba yeye tayari ameshavaana na jambo la kufunga, fayam tani wa anil muqabalati bisabbi washatmi, kwa ajizuie nasala la kurudisha matusi, mbusha nafsi kwamba wewe umefunga, kujizuia nasala la kurudisha matusi, ukitukanwa sema inni mru'un sa'im. Hii ni hikma nyingine ya pili. Wa min hikami asiyam, katika hikma zingine za saum, hikma ya tatu, anna alqalba yatakhalla lilfikri wa dhikri, mtu akifunga moyo unakuwa unajipwekesha, unakuwa pamoja na suala la kumtaja sana Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia anajipwekesha kwenye kufikiria sana uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, lianna tanawula shahawat, kwa sababu kutumia haya mambo yenye kutamanisha kama vile chakula, kutamaniwa kama vile chakula, maji, kunywa juisi na kula tofauti tofauti, sala la jimaa ina mfano wake, yastaujibu alghafla, mambo haya yanapelekea mtu kughafilika, warubama yukassil qalba wa ya'mi anil haq, na wakati mwingine mtu ambaye aliyetumia vyakula na kawa na maladhati wa shahawat, moyo wake unakuwa mgumu na unakuwa hauoni haki. Wadhalika arshada an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila takhfifi min at-ta'am wa sharab, na kwa sababu hiyo ndio maana Mtume hata ndani ya mwezi Ramadhani akaongoza waislamu wale kidogo na wanywe kidogo, ukiacha katika miezi ya kawaida, hata mwezi Ramadhani sima watu wale kidogo na wanywe kidogo. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mama la abna adama wi'aan sharran min batni, hajawahi jaza mwanadamu chombo cha shari zaidi ya vile alivyojaza nani tumbo lake. Kama kuna chombo cha shari alichowahi jaza mwanadamu, basi ni tumbo lake. Bihasbi ni adama luqaimatun yuqimna sunna, yamtosha mwanadamu matonge yenye kuweza kumfanya mgongo wake, uti wake wa mgongo usimame, yani kula chakula ambacho kitakufanya uweze tukutembea basi, hata kama utakuwa hujashiba. Fa in kana la mahala, ikiwa mwanadamu haridhiki mpaka ale ashibe ndio aone raha, ndio aone kwamba anaishi kama wanavyoishi wengine. Mtume akatoa muongozo, fathulutun li taamihi, tumbo lake aligawe theluthi tatu, theluthi moja ajaze chakula chake, wasulutun li sharabi, na theluthi nyingine aweke maji yake, wasulutun li nafasihi, lakini aache na theluthi ya pumzi na hewa. Asile mtu mpaka akafikia kupumua anashindwa, ikiwa la mahala. Wa ila mtu ale kitakacho chakula kitakachomfanya aweze kutembea. Nahnu qaumun la naakul hatta najua wa idha akalna la nashba, sisi ni watu hatuli mpaka tusikie njaa na tukila tushibe. Rawahu Ahmad, alhadith almutaqaddim, rawahu Ahmad wa an-Nasa'i wa Ibn Majah. Wa fi sahih Muslim, na katika sahih Muslim, anna Hanzalah al-Usaydi, Hanzalah al-Usaydi, wa kana min kuttabi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, qala lin-nabi sallallahu alayhi wasallam. Hanzalah alikuwa ni katika waandishi wa wahyi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aliwahi siku moja kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, amekaa naye akasema, nafaka Hanzalah, Hanzalah siku hizi amekuwa munafiq. Fakala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume akasema kumuuliza Hanzalah, kwani kuna nini? Nini kilichokufanya useme umekuwa mnafiki? Qala ya Rasulullah, akasema Hanzala, ewe mjumbe wa Allah, nakunu indaka tuzakiru na binari wal janna, tukiwa na wewe unatukumbusha kunako pepo na moto. Hatta ka anna ra'ya aini, kana kwamba inafikia mpaka kana kwamba ile ule moto tunauona na pepo tunaiona. Fa idha kharajna min indika, tukitoka tu kwenye ule uwanja wako tukiwa na wewe, tukienda kwa wake zetu huko, asafuna alazwaja, tunakutana na wake zetu, wal aulada na watoto, wadhayaati, tunaanza kufanya mambo yanayopoteza wakati, fanasina kathira, kisha tunapotea, tunasahau sana kwa zile raha tunazipata tukiwa na familia zetu, ma tunakula, tunakunywa na watoto, tunatoka out, tunakwenda huko, tunakwenda kule, sina kathira, ni ile hofu ya moto napotea, ile shauku ya kufanya kheri ili tuweze kupata pepo pia na yeye inapotea. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwangalia Hanzala, kana kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, hivyo hivyo ndivyo mlivyo. Kisha akampa moyo akasema, walakin ya Hanzala sa'atan wa sa'a, lakini Hanzala, muda wa kukumbuka pepo na moto ni muda huo upo. Kadhalika pia kuna muda mtu kushughulika na mambo ya nyumbani na watoto na wake na kadha na kadha. Mke wako pia kwako wana haki, watoto zako kwako wana haki, wa maila dhalik. Kuwa tu mtu ambaye sasa umesimama msimamo mmoja, hutaki kuregeza, wewe ni hivi, wewe ni vile, wakati wote, jambo hilo pia halifai. Lakini pia kughafilika kabisa ukaachana masala ya ibada, ukumbuka akhira, adhabu za Allah na neema za Allah za siku ya kiyama, pia jambo hilo kifaa kutakuwa na kusuri na jafaa ndani yake. Kwa lazima ukumbuke uache nasibu ya kucheza na watoto. Kumbuka akhira, lakini pia uache nasibu ya kufurahia dunia, wala tansa nasibaka minad dunia. Usisahau nasibu yako ya hapa duniani. Naam. Kisha katika hikma pia na thalatha marat, kama mtume akasema saatan wa saa mara tatu. Waqala Abu Salman ad-Darani, inna an-nafsa idha ja'at wa atishat safa al-qalb wa raqqa wa idha shabi'at amiya al-qalb. Huyo Abu Sulaiman ad-Darani anasema hakika tabia ya nafsi inapopatwa na njaa na ikapatwa na kiu, safa al-qalb wa raqqa, moyo unakuwa safi na unakuwa mlaini. Njaa kiu inafanya moyo unakuwa safi na unakuwa mlaini na unakuwa na huruma. Mtu akwambia nina njaa shekhi nisaidie, unaweza kaangalia hata shilingi 1000 2000 umpe ili akatoe ile njaa ambayo juzi wewe pia ulikuwa nayo. Wa idha shabi'at hamiya alqalb, na nafsi ikishiba moyo unakuwa kipofu. Wakati mwingine mtu anashiba ashinda atakwenda kuswali kama ila dhali. Wa min hikami siyami, na katika hikima za saum, anna alghaniya ya'rifu bihi qadra ni'matillahi alayhi bil ghina. kwamba tajiri anajua kiwango cha neema ya Allah kilichokuwa juu yake kwa sababu ya ule utajiri. Yani Allah amempa utajiri, hii neema. Tajiri lao asingefunga mwezi Ramadhani asingepata siku moja akawa na yeye atakaa kutwa nzima bila kula. Sasa akifunga anajua, ah, siku nilikuwa nakula ni kwa sababu ya hichi chakula nilikuwa nacho. Kumbe asiyekula na yeye anakaa na njaa kama hivi. Haisu an'ama Allahu ta'ala alayhi bit'ami washarabi wan nikah. Kwani Allah alimneemesha kwa chakula na kinywaji na ndoa. Ah, waqad hurima ha kathiru min al-khalqi, bavyo wengi katika waja wamekosa. Fayahmadu Allah ala hadhihi an-ni'ma, basi atamshukuru Allah katika neema hii. Wa yashkuruhu ala hadha at-taysir, na atamshukuru katika uwepesi huu. Wa yadhkuru bidhalika akhahu al-faqir, na atamkumbuka kwa njaa ile na saumu ile ndugu yake fakiri. Alladhi rubbama yabitu tawiyan jaya, ambaye wakati mwingine huwa analala tumbo lake likiwa halina kitu, eh, khalil bathni lam yakul, tumbo lake likiwa halina chakula, jaa akiwa na njaa. Fayajudu alayhi bisadaqati yaksu biha aurata wa yasuddu biha jawata, ikawa kitendo kile kitamfanya nafsi yake iweze kuona umuhimu wa kutoa sadaka ambayo itaweza kumvisha yule maskini kufunika utupu wake na kuziba ile sehemu ya njaa ya yule maskini. Walidhalika kana Nabii sallallahu alaihi wasallam ajwada nnas, na kwa sababu hiyo ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mkarimu zaidi ya watu. Wa kana ajwada ma yakunu firadhan, bali alikuwa zaidi ukarimu wake unakuwa ndani ya Ramadhani. Hina yalqahu Jibrilu fayudarisuhu alquran, wakati anapokutana na Jibril akimfundisha Qur'an, kimdurusisha Qur'an. Wa min hikami siyami, na katika hikma za saumu pia. Hii hikma ngapi? Ya tano, eh? Atamarunu ala dhabti nafsi. Atamarunu ala dhabti nafsi ni kujipa mazoezi ya kudhibiti nafsi. Wasaitaratu alaiha, na kuitawala na kuimiliki ile nafsi. Walquwatu ala al-imsaki, na nguvu ya kujizuia. Bizimamiha, kutumia kamba zake. Hatta yatamakkan mina attahakumi fiha, mpaka aweze kumakinika katika kuimiliki hii nafsi katika ibada hiyo. Wayakuduha, baada ya kuwa amemiliki kwa zile kamba zake, aiongoze ila mafi khairi wa saadatiha, kuna lile ambalo ndani yake kuna khairi yake na utukufu wake. Kwa nini? Fa inna an-nafsa amaratun bisu' illa ma rahima rabbi, kwani nafsi tabia yake ni inaamrisha maovu isiyokuwa ile Allah aliyoirehemu, isiyokuwa ile Allah aliyoirehemu. Fa idha atlaqa al-mar'u li nafsihi ananaha, mtu atakapokuwa ameiacha huru nafsi yake, mtu atakapokuwa ameiacha huru nafsi yake, au qa'atuhu fil mahalik, itamuingiza katika maangamio. Wa idha malaka amraha wa saitara alaiha tamakkana min qiyadatiha ila a'la al-maratibi wa asna al-matalib, na atakapokuwa amemiliki jambo lake na akawa ameimiliki na kuitawalia hii nafsi yake, tamakkana min qiyadatiha, atamakinika na kuwa na uwezo wa kuiongoza nafsi yake, ila a'la al-maratibi wa asna al-matali, katika daraja ya juu kabisa na yale mahitajio yake yaliyokuwa mazuri. Hikma ya sita, wa min hikami siyami kasru an-nafs. Kasru an-nafs ni kuivunja vunja nafsi. Walhaddu min kibriyaiha, na kumaliza kabisa kile kibri cha hiyo nafsi. Hatta takhda lilhaqi, mpaka nafsi ile iweze kunyenyekea kwenye haki. Watalinu lilkhalq, na iwe nyepesi na laini kwa viumbe wenzake. Fa inna shab'a warriya, hakika kushiba na kujaa kabisa, kutosheka, mubashara tunisaa, na kule kukutana na wanawake yahamilu kullu minha ala al-ashar wa madha wal batar. Yote haya yanampeleka huyu mwanadamu aliyepata na mambo haya aliyoshiba aliyotosheka na aliyekuwa anakutana na wake wale wake wa halali, inampelekea mtu huyu kuwa na majigambo na uchangamshi ambao na uchangamfu ambao unampelekea kuwa na kibri walbatar na hali ya kukufuru neema. Al-ashar bimaana al-marah wa nashat, al-marah marahun wa nashat, walbatar huwa kufuru neema. Wal-uluu, na mtu kujiona kwamba yeye yuko juu ya wengine, watakabburu na kibri, ala al-khalqi, wafanyia kibri wa viumbe wa Allah, wa anil haki, na kufanyia kibri haki. Wadhalika anna nafsa, na hiyo ni kwa sababu nafsi inda ihtiyaji hali hadhihi al-umur tashghalu bitahsiliha. Nafsi inapokuwa inatafuta mambo haya ya vyakula, maji, vinywaji, tafuta mali, nafsi huwa inashughulika sana katika kuvipata vitu hivi. Fa idha tamakkanat, inapoweza kupata vitu hivi, la tamakkanat minha, inapoweza kuvipata vitu hivi, nafsi ikawa na chakula. Mtu mathala akiwa na uwezo wa kupata chakula bila kuhangaika, chafikia chochote atakachotaka katika vinywaji, anakaa katika makazi mazuri yanakipandwa au si kipandwa tu bali anavipandwa, anawake wazuri, yani maisha yake yamekuwa mepesi kiasi ambacho anaona sasa kuna haja gani. Anasema idha tamakkanat minha ra'at annaha dhafarat bimatlubiha, akiweza kupata vyote hivi anaona kwamba tayari kishashinda kila alichokuwa akitafuta shakipata. Fayahsulu laha min alfarahi almadhmum, anajikuta amepata furaha iliyokuwa mbaya. Alfarahi almadhmum ni furaha ambayo ndani yake na kibri. Walbataru ma yakunu sababan lihalakiha, na anapata ile hali ya kukufuru neema, jambo ambalo linalokwenda kumpelekea yeye kuangamia. Walmaasumu man asamahu Allahu ta'ala, lakini mtu mwenye mali na akawa na kipanda, akawa na majumba, mabiashara yake mazuri, kisha akawa hana hali ya kibri, huyu ametakaswa na Allah subhanahu wa ta'ala. Walmaasumu min man asamahu Allah, yani yule mwenye hali kama hii kisha akawa mwema, mpole, mtoaji, ana huruma na wasiokuwa nacho, basi hakuna isiyokuwa ni yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa amemkinga na mambo haya, kwa sababu mambo haya ndiyo mlango wa kuingia katika ukafiri wa neema. Kisha hikma ya saba, wa min hikami siyami anna majari dam, tudayaku bisababi ljui wa latash, njia za mishipa ya damu huwa inafanywa kuwa midogo kwa sababu ya njaa na kiu. Yani vyakula vinapoingia tumboni huwa vinatengenezewa njia, na sehemu vinaenda kupita wapi? Kwenye mishipa ya damu. Na mtu akiwa amekula, mishipa yake ya damu inakuwa inatanuka, na ukila sana mishipa ya damu ndani yake kuna baki mafuta, inakusababishia maradhi ya moyo na stroke na mambo mengine yanafanana haya, kupata cholesterol. Kwa hili ndilo ambalo alikusudia Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Kwa mtu akiwa na njaa, mishipa hii inakuwa imedhoofika, haipiti kitu, damu inapita kidogo kidogo sana, kwa haitanuki. Fatudhayaku majari shaitan min albadan, kwa sababu shaitani anapita kwenye mishipa ya mwanadamu. Ina shaitana yajri majra dam, shaitani anapita kwenye mishipa ya damu ya mwanadamu. Ni mishipa hiyo ikiwa dhayiq, bimaana shaitani anabanwa, hana nafasi ya kupita. Na hata katika mfano wa kawaida, mtu aliyekuwa ameshiba ndio anaweza akaanza kufikiria kwenda kufanya maasi, lakini aliyekuwa na njaa anafikiria kula kwanza kabla ya maasi. Wazi? Sasa anasema fa inna shaitana yajri min ibn adam majra dam kama thabata dhalika fi sahihain, kama ilivyothibiti katika sahihi mbili an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Mtume sala na salam zijaji wake ni riwayati Safia binti Huyay. Katika riwaya ya Safia binti Huyay, fataskunu bisiyami wasawisa shaitan, kwa mtu anapofunga si anakuwa na njaa, kwa hiyo na shaitani anapita kwenye mishipa, na mishipa ya mwanadamu haitanuki isipokuwa baada ya kula. Kwa hiyo anatulia ule wasiwasi wa shaitani unatulia kwa sababu ya kufunga. Watankasiru suratu shahwa wal ghadhab, ile sura ya matamanio na ghadhabu zinavunjika vunjika. Kama mtu anaweza kukuudhi ukiwa umefunga kwa muangalia tu. Muangalia kama ni mtu maudhi yake ni ya mara moja tu akaondoka zake basi sema nenda bwana. Mimi nimefunga. Eh? Wasema walidhalika qala Nabii sallallahu alayhi wasallam ya maashara shabab. Kwa sababu hiyo ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema enyi vijana, enyi kongamano la vijana, manistataa minkumul ba'ata falyatazawaj. Yule ambaye atakayekuwa na uwezo basi afunge. Uwezo wa kuoa. Fa innahu aghaddu lil basar. Hakika kuoa kutamfanya macho yake yafunike, wa hasan lil farji, na kutahifadhi utupu wake. Wa man lam yastati fa alayhi bisaw. Na yule ambaye hawezi kufunga, yule ambaye hawezi kuoa basi anatakiwa afunge. Fa inna lahu wija, hakika hiyo ni zuio na ni ngao ya yeye kuingia katika shahwa. Faja'ala sawma wija'an li shahwatin an-nikah wa kasran li haddatiha. Na akafanya Mtume SAW akajalia kwamba sawmu ni kinga ya shahawa ya ndoa, na ni kile ambacho kinacho vunja makali ya matamanio. Wa min hikami asiyam ya nane hii, ma yatarattabu alayhi min alfawaid sihhiya, katika hikma za kufunga ni yale ambayo yanaendana sambamba na hikma za kiafya. Allati tahsulu bitaklili taami wa irahati jihazi alhadm, ambayo inapatikana kwa kukifanya chakula kuwa kichache. Yani inapatikana kwa chakula kuwa kichache, wa irahati jihazi alhab, na kukipumzisha kile chombo cha kumengenya chakula. Limuddati muayyana, kwa muda maalumu. Wa tarassu bi ba'dhi ar-rutubati wa al-fadalati ad-dharra bil jismi wa ghayriha, na kuvi ma tarattabu alayhi min al-fawaid as-sihhiyya allati tahsu bi taqlili at-ta'ami rahati jihazi al-hadm limuddatin muayyana wa tarassu bi ba'dhi ar-rutubati wal fadalati ad-dharra bil jism wa ghayriha, na kuviweka mbali au kuviondoa baadhi ya vile vitu vyenye umajimaji na baadhi ya vitu vinavyobakia katika chakula ambavyo vikiingia katika mwili huwa vina udhuru mwili. Mathalan, mtu ambaye anayekula nyama mathalan ya mbuzi au ya ng'ombe, ndani ya nyama ya mbuzi au ya ng'ombe huwa kuna vitu vinatumika na kuna vitu kutumika kwake ni kidogo sana. Allahumma isikuwa ukae kwa muda mrefu hujala ili vile vitu vitumike, yani visagwe katika mwili mpaka viishe. Kila katika nyama kuna mafuta zile dasa na mfano wa haya. Kwa ikiwa itatumika itasagwa nyama tumoni kwako, wazi kuna baadhi ya vitu havitosagwa kwa wakati ule ambao nyama ishasagwa. Kwa hiyo vile vitabaki mwilini ukiongeza chakula kabla vitu vile havijaisha, kwa sababu ya kubaki bila kula vile vitakutana na chakula kingine, badala ya kwenda sehemu inatakiwa kwenda vile vitatengeneza tatizo. Kwa hiyo aliposema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala tarassu ba'da ar-rutubati wal fadalati ad-dharra, kuvimaliza kabisa baadhi ya vitu vyenye unyevunyevu na mafuta mafuta ambavyo vinakwenda kuudhuru mwili, wa ghairi dhalika, na mfano wake mtu aliyokula minofu ya tangu futari mashallah manyama nyama huko kakaa mpaka wakati wa dako akaamka akanywa kikombe cha maziwa kimoja na tende zake kadhaa 5 6 7 akanywa na maji akalala. Wazi? Chakula kile cha mafuta mafuta kuanzia iftari kinakwenda kinatumika mpaka unaamka alfajiri. Halafu hizi tende na haya maji kinakwenda kutumika mchana mzima mpaka unakuja kufuturu tena, tayari mwili wako umesha safisha yale mafuta ya ndani ya mishipa ya damu. Eh, chakula kilichopo kilichobakia tayari kimesagwa kwenda umejisaidia. Lakini pia hii jihazi alhazm, kiungo cha kusaga chakula, huwa kinahitajia kupumzika na chenyewe kiwe hakifanyi kazi. Hawa hata mashine inayosaga muhogo au mahindi ikiwa ni kusaga tu kusaga tu kusaga tu, zile kajungio huwa zinatoboka. Wakati mwingine kuna vipuli vinakatika kama ila dhalika. Mwanadamu pia yuko hivyo, anatakiwa apumzike. Kile kinachosaga chakula chake kikae, hakisagi chochote, amekaa tu akipokea chakula. Sasa kinaanza kusaga upya na kinakutwa hakina chakula chochote ambacho kilichokuwa bado kinafanyiwa kazi. Fama azama hikmatillah, hikmatallahi wa ablaghiha, asema ukubwa ulioje wa hikma za Allah na upana wake na uzuri wake. Wama anfa shara'ihi lil khalq aslahiha, na manufaa yaliyoje ya sheria za Allah kwa waja wake na uzuri wake. Kwamba sheria za Allah subhanahu wa ta'ala zinawanufaisha sana waja, kadhalika pia hakuna kitu kizuri kwa mja kama sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu zimekuja kutengeneza ule mfumo wake mzima wa maisha yake, aishi vizuri hapa duniani na kesho siku ya kiyama akiwa atasimama mbele ya Allah asimame akiwa vizuri. Ndio darasa letu liishie hapa. Tuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika dini yake na atupe uelewa wa siri za sheria zake, kadhalika pia ayatengeneze mambo ya dini yetu na dunia yetu, na tusamehe sisi na wazazi wetu, na awasamehe Waislamu wote duniani waliokufa na waliohai, birahmatihi ya arhamar rahimin. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. نعم.